فان معلوم ہے بھئی اے شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین دے ذکر خیر دی محفل مبارک دے. ناچیز اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال توانو صحیح سچا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین دے متعلق پیش کرے گا. چھنیا پنیا ککھ روڑ تو پاک عام رواج تے عام اج دی روایت تو ہٹ کے او گلاں پیش کرنیاں جڑیاں تساں ساری زندگی جدن دی ہوش سنبھالی کسے تو سنیاں ہی نہ ہو. شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین دے متعلق جو غلط نظریات جہالت بیوقوفی اور بد مذہباں دی سنگت دی وجہ نال پیدا ہو چکے نے ساڈے سنیاں وچ اس محفل دے اندر انہاں سارے غلط نظریات دا رد ہونا ہے اور صحیح نظریہ اہل سنت پیش ہونا. موضوع دے بیان تو قبل دو گلاں ضروری سمجھنا وا کہ تہاڈے نال کر لواں. ایک تے یہ نہ سمجھا جے کہ انج دی روحانی کوئی روحانیت المنصوب محفل جدو ہوئے تو اس جبان آلے سارے خوش نصیب ہوندے ہیں. یہ نہ سمجھا جے وچ کئی یہ جے وقت بد بخت بھی ہوندے ہیں جیڑے جلسے تو بعد یا جلسے دے وچ جتیاں چاہ کے لے جاندے ہیں. لے نہیں جاندے ہن جیڑا مبارک محفل ہوئے پاک محفل پاکاں وال منسوب محفل پاکاں وال منصوب محفل ہوئے پاک خدا دے گھر چ ہوئے پاکاں دا ذکر خیر ہوئے اسے چان کے تے جیڑا کمینا جتیاں چک کے لے جاوے انہوں کیویں خوش نصیب آکھے. سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. عام مشہور شعر پڑھتے سنتے ہو لیکن یہ صرف اور صرف عوام الناس جھوٹ بول کے خوش کر کے تے پیسہ بٹورن والے لوگ یہ شیر پڑھ سکتے ہیں. سرکار دی محفل نو سرکار ہی سجاؤندے تے آؤندے وہی نے جڑے سرکار دے بلائے آؤندے نے. تے میں پوچھنا جڑا جتیاں لے جاندا ہے اینو سرکار کیویں سدیا ہے؟ ہر جلسے تو بعد دس بندے جتیاں نو روندے ہوندے. اگلے دن گیا ادھر جلال پور بٹیاں اس پاسے نو میرے سنگی میرے نال والے دی جتی چا لے ہوں انہوں کی آخان گے بھی سرکار یہ سدیا نہ اسے کام واسطے سدیا بھی میری امت میرا ذکر بھی سنتی ہے تگرو جتیاں چاہی رکھ ہے کوئی ایمان نال دسو کوئی ہے تک بنتا اللہ دے بندیا یہ خبیس لوگ جھوٹ بولتے نہ مراد موت دے خوہ دے نسے شاعر نے نٹا نال ڈھول کٹن والے شاعر بن بیٹھے انہوں نے مڑے میں لکھی جانا ہے نہ یہ سوچنا ہے بھی حقیقت ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق گل کہ نہیں یہ عالم اختیار ہے عالم جبر نہیں اتنے اللہ تعالیٰ کسی نو دیکھ کے کسی پاس نہیں لے جاتا ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے نو اس جہان نیکی تے برائی دا راہ پسند کرن تے چلن دا اختیار دیتا ہے برے پاسے جاوے گا چنگے پاسے جاوے گا اپنے اختیار نال جاوے گا جڑا اون مولا دیتا ہے جب اپنے اختیار نال بندہ جاندا ہے تے ایتھے نہیں آ سکدے کہ سرکار ہی سد لیا ہر کسے نوں قیامت عالم جبر اتے جنت اپنی مرضی نال کوئی نہیں وڑ سکے گا اپنے اختیار دوزخ کوئی نہیں وڑ سکے گا جنوں مولا واڑے گا وہ نہیں وڑنا دوسری گل ایوے عام محفلوں میں نعتاں تے ذکر ہوندے نے جس نال اللہ تعالی دے مبارک نام پاک دی بے عزتی تے توہین ہوندی ہاں عام تساں سندے ہو سو سنگ دے وچ ذکر کردے نے اللہ دا ٹولی بیٹھی ہوندی سنگ وچ ذکر بالخصوص ایک ویس رضا کو ہے کراچی دا اندیاں کیسٹاں عام اج کل چل رہی ہیں اللہ تعالی دے نام مبارک دے ذکر نو سنگ چو اس رنگ نال ادا کردے نے کہ وہ ساز بنتا ہے جویں انج لگتا ہے جویں دفلی پہ بجدی یہ حرام ہے حرام ہے لعنت کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالی دے مبارک نام نو عزت نال لینا فرض ہے سمجھ آ رہی نے میں مسئلے تھانو وہی دسنے نے جنہاں نال تہاڈا ایمان محفوظ ہو جاوے کیونکہ سہ چور لٹےرے سنگیا لگے پھر دن سہ چور لگے پھر دن ہاں تو راہ زن خضر راہ کی قبا چھین کر راہ زن خضر راہ کی قبا چھین کر رہنما بن گئے دیکھتے دیکھتے چور چوکیدار نے ادھر سیٹی مارتے ہیں ادھر سن مارتے اے ساڈی محبوب سرکار دی امت دا حال بنیا کر مولا تعالی دے مبارک نام نو سوا لکھ نبیاں لیا ہے لیکن کسے اس نام دا ساز نہیں بنایا جنہ بھی ان دا نام مبارک لیا ہے نا خوف نال عزت نال عظمت نال تے رون نال رو رو کے محبوب خدا دا ذکر کرتے رہے تے رو رو کے کرتے رہے پھر اس مبارک نام نو لیندیاں راگ بنانا حرام ہے جی میں پڑھ دینا یہ صرف تانو دسن واسطے میں ہوں پڑھ رہا بھی انج پڑھ دینے تاکہ تانو خبر ہو جائے نقل کفر کفر نہ بادشاہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ پڑھ دینے میں یہ راگ ہے راگ جدو وجدا ہے کئی حرف پیدا ہوتے ہیں کئی الف پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی دا اللہ انج سیدھا نام پاک لینا چاہیے راگ لفظ بنن دے نال اللہ تعالی دا نام ہی بگڑ جاندہ ہے جو اس نام اتاریا وہ نام ہی نہیں رہندا. اس واسطے راگ حرام. پھر عام ادائیگی کرتے ہیں تو ہے اگوں چھڑ دے ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کری جان گے. یہ مطلب ہے کوئی شہ نہیں کوئی شہ نہیں کوئی شہ نہیں الٹا. ہاں نفی کا کلمہ بننا ہے. ہے ظاہر کرنی فرض ہے. یہ اس میں ذات ہے. جدو انو ادا کرو گے نا ہے دے نال تے دل تے چوٹ وج گئی. اللہ اس واسطے قرآن دی تلاوت ہوئے اذان ہوئے نعت ہوئے درود ہوئے انہ سارے دے وچ جدو بھی اللہ تبارک و تعالی دا مبارک نام پاک لینا ہوئے عزت نال ادب نال صحیح ادائیگی دے نال اے ادا کر کے لیا کرو. پھر محفلوں واسطے عام اشتہار چھپ دے اے خاص تنبیہ کرن والی دان کرنی یہ دسنی کسی کو اشتہار چھپ دن کسے تے کلمہ شریف کسے تے درود شریف کسے تے آیت مبارک اور نہ تے غلام اللہ غلام نبی غلام اللہ غلام رسول محمد بخش نام تے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے. تے اشتہار جدو لگتا ہے نا کندھ نال یہ اخیر نالی ہے تے تھلے نکلا وہی درود وہی مبارک نام جنوں ممبر تے کھلو کے اسا آخیا اس نام دے صدقے جگ تے وستا ہے. اس نام دے صدقے خدائی بنی. اس نام دے صدقے بابا فرید بنیا ہے. اس نام نو جپ جپ کے تے حضور مہر علی بنیا ہے. اسا جنہ دے بارے جنہ دے نام ذکر مبارک دے بارے ممبر دے اتے جناب تعریفاں کرنیاں اوہی مبارک نام اس تھان تے ڈگنا ہے جتھوں جتی بچا کے لنگنا ہے. ایمان نال دسو نالی تو جتی نہیں بچاندے. سائیکل دا پہیا بھی بچاندے نے میرا سائیکل دا پہیا خراب نہ ہو جائے. یارو اس امت دا کی حال بنتی جڑی اللہ رسول دے نام نو نالی سٹ جتی بچاوے تے رب رسول دا نام نہ بچاوے. اس امت دا کو پھکا رہنا ہے. سیاڑیوں جدو منجی نو گھون لگا ہوئے نا گھون اتو اتو شیر اتے ہیاں ویکھنے صحیح لگ دے. بندے بیٹھے ہوندے نے اوہی پتہ لگ دے دھرام لگ دے. سانو بیمانی دا بے ادبی گستاخی دا تے بے غیرتی بے زمینی دا ایسا گھون لگ چکیا ہے کہ ایسا اتو اتو آپ نو صحیح پر سمجھنے آن پر وچوں وچوں وہ پتہ لگنا ہے جدوں دھڑم بولنی آ جائے. میری گل سمجھ آ رہی نے. میں تقریر جڑی کرن آیا نہ کراون والے نو راضی کرنا ہے نہ تان راضی کرنا ہے. میں اللہ رسول نو راضی کرنا ہے. ہاں اللہ تعالی دے فضل و کرم نال میں اس ہفتے چ ساری تاریخ ملتوی کیتی بیٹھا تھا. قسمت کو رب العالمین دی طرفوں تواڈے تک کو چار گلاں پڑھنی سن تے زیر علاج ہومن دے باوجود ہفتے وچوں ہر جلسے والے باقی پٹ دے پین تہاڈا جلسہ ہوندا پیا. تو میں آیا تے سوچدا تھا ایتھے کہ سننا ہے ہن میلہ لگ گیا. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ العزیز جلسے تو بعد محسوس کرو گے کہ ساڈا ایک ایک ساہ قیمتی گزریا. اج لین گئے ساں تے لے آئے. محفلیں چ دنیا جاندی ہے لین جاندے نے الٹا دے آؤں. میں قسمیا پہ آدھا جی الٹا دے آؤں نے جڑا گرانتا خوندا ایمان ہوندا ہے وہ بھی چٹ. کفریات تے دلالتاں تے گمراہیاں ہی اینیاں وڈیندیاں پہ ہوندیاں. میں آپ روزانہ یہ حال ہوندا ہے کفر تے گمراہی دیاں گلاں کرنگے. جے ہن میں بول پوا تو دشمن بن کر آدھے. جی چپ رہا تو اپنا ایمان جانا. پھر سوچی ہے کوئی دشمن بنے نہ بنے ایمان تو بچ جائے. جگ سارا دشمن ہو جائے کوئی فرق نہیں. ایک اللہ رسول دشمن نہ ہوئے. میں قسمیا بیان دینا سنگیو, ایک اللہ رسول سجن ہونا قسم خدا دی وارے دیا رہے. کوئی کچھ نہیں جی بگاڑ سکتا. نفع نقصان دا مالک صرف ہوئے, جو انہیں نفع دینا ہے دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی, جو اس نقصان پہنچانا ہے دنیا دی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اس ایمان نال جی جے مسلمان جینا ہی تے. میرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اس ابتدائی ہون دوستو میں اپنے موضوع دے بارے جناب نال گلاں کراں. سنگیو شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ذکر خیر ایس محرم شریف دا جڑا ہن مہینہ شریف گزریا اس وچ ہوندا ہے, لیکن وہ ذکر دو طرح نال ہوندا ہے, بلکہ مینو آکھن دیو کہ جڑا اس لیے ذکر ہو رہا انہاں دا وہ امام علی مقام تے کربلا دے شہداء دے نال ایک بہت بڑی زیادتی ہوں دی. انہاں پاکاں دی عزت بڑھاون دی بجائے گھٹائی جاندی. جڑا عام اج کل شہداء کربلا دا ذکر چلدا ہے پیا, جس انداز نال اے ذکر ہوندا ہے بھاویں ذاکر کرن پرلی برادری دے, بھاویں ذاکر نما ملا کرن اس برادری دے, اس رنگ وچ ذکر کردے نے کہ الٹا انہاں دی عزت عظمت بنن دی بجائے وہ ونجیندی پئی ہوندی. ایک تے زور دین گے غم پیدا کرن تے, وہ جڑے ہیں نا کالے جھنڈے والے وہ تے کردے ہی مطلب صاف نام ہی غم دا تے کام ہی غم دا. غم شبیر آ تجھے سینے میں چھپا لوں, غم شبیر دی محفل کردے نا وہ تے جڑے ساڈے نے یہ بھی انہاں دی سنگت بہ بہ کے نا تو سیانے آتے نے گورا کالے نال بنیوے تے جے تے عادت پٹا ہی لیندا ہے. یہ بھی یا جہالت یا انہاں دے جڑے ذاکر ملا لگے پھردے نے نا وہ پیسے دی خاطر بھی ذوق نال بولو سبحان اللہ. تو سنگیو اساڈے وچ سنی اخواواں والے وی جان کے انج دیاں گلاں فسانے جوڑ دے نے جدے نال غم تازہ ہو. مولوی انج دا سدن گے جڑا رواوے تے رواون دا بادشاہ ہوئے, جڑا نہ رواوے آندے نے چس نہیں آئی, مولوی بڑا دوروں سدے آئی چس کوئی نہ کیتی. ایویں ہے محرم دی پہلی تاریخ ویندے جان گے تے جان جان کے غم والے پاسے ٹرتے جان گے. دوستا یہ ہے پلیتی تے بد عقیدگی، غم حسین منانا اہل سنت کا کام نہیں، اہل سنت کا کام ہے ذکر حسین منانا. توجہ نہیں فرمائی نے، ذوق نال بولو سبحان اللہ. غم حسین غم شبیر اے اونا سیاہ دل لوکاں دا کام ہے جنہاں دے جھنڈے کالے ہون، جن دے دل دے اندر نور ایمان ہے اور سے امام حسین کرے گا، ذکر امام حسین کرے گا، غم امام حسین نہیں کرے گا. ہاں میں سارا کچھ ثابت کراں گا، سب کچھ دساں گا. ایمان نال دسو سنگیو، سید الانبیاء پاک دنیا تو تشریف لے گئے نے اور ربیع الاول شریف دے مہینے تشریف لے گئے. سید الانبیاء پاک سرکار دا غم مناندے ہو یا میلاد مناندے ہو؟ اچھا حسین دے نانے پاک دے جان دا غم نہیں ہویا؟ جنہ دے قدماں دی خیرات حسین بنے، اس محبوب خدا دے جان دا غم نہیں لگا؟ نہیں کرنا ہے ہر سال نواں غم. الٹا مولوی صدنا ہو جا جڑا حضور پاک سرکار دا میلاد سناوے، خوشی کرنا ہے، جشن منانا ہے. صدیق اکبر گئے غم نہیں منانا ہے، فاروق اعظم گئے غم نہیں منانا ہے، عثمان غنی گئے غم نہیں منانا ہے، مولا علی شہید ہوئے غم نہیں منانا ہے، حضرت عثمان پیاسے شہید ہوئے نے کوئی غم نہیں منایا جاندا، امام حسن گئے نے کوئی غم نہیں منایا جاندا، حضرت امیر حمزہ حضور دے چاچا پاک ادھی عذیت ناک شہادت انہاں دی ہوئی ہے کہ انہاں دے ہونٹ بول نک کترے گئے نے، کان اکھاں کٹیاں گئیاں، کلیجا کٹ کے چبایا گیا ہے، ایدی عذیت ناک شہادت. ایمان نال دا جنوں محبوب خدا فرماوے سید الشہداء امی حمزہ، میرا حمزہ شہیداں دا سردار ہے، میرے چاچا حمزہ شہیداں دے سردار نے، تے شہیداں دے سردار سید الشہداء جنوں خود محبوب خدا دی زبان آکھے، اس نوں ایڈی وڈی شہادت اس رنگ چ ملے، ایمان نال دسو کدی سنیا ہی کسے پاسیوں غم منایا جا رہا ہوئے حضرت امیر حمزہ دا؟ تو میں پوچھنا پھر حسین پاک دا غم کیوں پہ منیندا ہے؟ نہ سوا لاکھ نبی دا غم ہے، نہ سوا لاکھ صحابہ دا غم، نہ جناب جی اہل بیت کرام چوں کسے دا غم منایا جاوے، نیلا حسین غم شبیر کیوں سینے وچ ٹھک آوے؟ معلوم ہویا کہ محل بد مذہب سیاہ دل لوکاں دی سنگت جہالت اور انہاں دی ریس دا نتیجہ ہے کہ اے ساڈے وچ وڑیا کھڑا ہے. قبلہ اللہ تعالی دے جننے ولی جاندے نے دنیا تو، ہر ولی دا عرس کر دیو یا غم کر دیو؟ ولیاں دے کی ہوندے نے؟ بابے فرید دا عرس کر دیو کہ نہیں؟ عرس دا کی معنی ہوندا ہے؟ واہ سبحان، بابا فرید جاوے جس دن وہ رب سونے نال کرے ملاقات، او تے بنے عرس تے شادی، مہر علی جان تے شادی، پیر سیال جان تے شادی، خواجہ غریب نواز جان شادی، داتا حجویری جان شادی، یہ سارے دی شادی کرنا ہے تے عرس منانا ہے، تے امام حسین دا غم کیوں منانا ہے؟ کیا امام حسین نو رب نہیں ملیا؟ توجہ نہیں فرمائی نے، تھوڑا دل کی آخد ہے؟ جس دن باب فرید ورگے دا وصال ہوئے، وصال دا مان ہے، وصال دا مان ہے ملاپ، ایویں نا ہجر تے وصال ایک لفظ مشہور نے نا، تے وصال آخر جی فلانے بزرگ دا وصال ہو گیا ہے، کی مطلب؟ اپنے مولا تعالیٰ نال مل پیا. افسوس ہے یار، ولی مولا نو ملدا ہے، کیا مولا حسین اپنے مولا نو نہیں ملیا؟ توجہ ہے میرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. سنگیا قسم خدا دی میں تے آکھاں گا جیویں مولا سونا حسین پاک نو ملیا ہے نا انہاں تو بعد کسے نو ملیا ہی نہیں. تو پھر حسین دا غم کرے تے سیاہ دل ایمان دی روشنی رکھن والا کیوں کرے غم انہاں دا؟ یہ تے مناوے گا عرس, یہ کرے گا ذکر, کیونکہ غم ہوندے نے ہمیشہ مردیاں دے یا اجڑیاں دے. جیندے پتر تے غم نہیں اسا ویکھے ہوندے تے نہ وسیاں دے کدی غم ہوندے ویکھے نے. غم ہوندے نے مردیاں تے اجڑیاں دے. سنگیاں غم او کرن حسین پاک دا جنہاں اس پاک حسین نو مردہ تے اجڑیا سمجھیا ہے. اساں زندہ وی سمجھنے آ جگ تے وسیا وی سمجھنے آ. توجہ نال بولو سبحان اللہ. مولا تعالی ارشاد فرماندا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. اللہ سونا فرماندا ہے جڑے اللہ دے رستے دے اندر مارے گئے نے انہاں نو مردہ خیال وی نہ کریا جے. وے سنگیا جڑے امام حسین پاک سرکار دے غم کرن والے غم دے ٹھیکیدار بندے نہیں. میں پوچھنا وا مولا سن, مولا تعالی قران وچ فرماندا ہے جڑے اللہ دے رستے دے اندر مارے گئے لے انہاں نو مردہ خیال وی نہ کریا جے. میں پوچھنا وا کیا پاک حسین مولا دے رستے دے اندر مارے گئے نے کہ نہیں؟ جے رب دے رستے وچ مارے گئے لے تے شہید لے. رب فرماندا ہے انہاں نو مردہ خیال وی نہ کریا جے. معلوم ہویا پاک حسین زندہ نے انہاں نو مردہ خیال وی نہیں کرنا. تے جے مردہ خیال نہیں کرنا مڑ غم کدا کرنا ہے؟ ساڈا پاک حسین ہن زندہ وے تے جنتی جواناں دا سردار بن کے زندہ وے. سبحان کیوں بھائی وہ دل مندا پیا کوئی نہ؟ ذرا بولو سبحان اللہ. ہاں سنگیا غم او دا کر جس دا غم حسین نے کیتا ہے. قسم خدا دی کر کے آنا میرے پاک حسین نے نہ مدینے دا غم کیتا ہے نہ مکے دا غم کیتا ہے نہ علی اکبر دا غم کیتا ہے نہ پاک حسین نے اپنے باقی دے رشتے داراں دا غم کیتا ہے. پاک حسین جے انہاں دا غم کر دے انہاں نو بچاؤں دے انہاں نو بچایا نہیں. حسین نو غم کا دا سی مصطفیٰ دے دین دا سی. تے معلوم ہویا جڑا حسینی ہوے گا او پاک حسین آنگوں صرف نبی دے دین دا غم رکھے گا. اے غم رکھنا ہر کسے دے فرض ہے ہر مومن تے فرض ہے. غم دین خور کے غم غم دین است بزرگا کتاباں وچ لکھیا ہوئے. قسم خدا دی کر کے آنا میں اہل سنت دے کسے ولی کسے عالم دی کتاب وچ اج تک نہیں ویکھیا جو حسین دے غم کرن دا حکم انہاں دتا ہوئے. لیکن ساڈے بزرگاں دیاں کتاباں وچ اے ضرور لکھیا ہوئے غم دین خور کے غم غم دین است دین دا غم کھا کیونکہ اصل غم اے ہوئی ہے جدا کھانا ہر مسلمان تے فرض ہے. ایمان نال سچی دسی بھاوے جھنڈے کالے والے ہون بھاوے سالے والے ہون میں پوچھنا کدی ویکھے آئی جے یار حضور پاک دے دین نال تے حشر یزید دے دور چوں نہیں سی ہویا جڑا ہن اساں کیتی کھڑیا تے یار مینوں غم آیا کھڑا ہے تے میں دین دے واسطے رونا پیا وا کدی اتھرو وگدے ویکھے نہیں. سچی بول کیوں بھائی کسے پاس تو اٹھی ہے چیخ کدی ویکھی کوک سنی آئی تھال نکلی ہوئے ہائے ہوئے جس دین پہ حسین 72 قربان کیتے نے. حسین دے ایک ایک لال ہیرے جڑے ذبح ہوئے سن نا انہاں دے ایک ایک قطرے دا مل آش پاس تو زیادہ ہی خون دے ایک ایک قطرے دا مل زیادہ ہے ایڈے قیمتی نگینے قربان پے ہوندے نے جس دین تو، وہ دین جو اجڑیا، اس دین دے مسلمان جو اجڑ گئے، کدی غم کسے کیتا کدی رویا؟ جو میں حسین پاک دے غم والی شے لگی کھڑیے، حسین نو جدا غم سی مینو دا غم لگ گیا ہے، تے سنگیا جے حسین پاک نو جدا غم سی او دا غم کسے پاسے ہوندا نہیں ویندا ہے، کسے پاسے ہوندے واسطے ککاٹ رکاٹ نہیں ویندا ہے، سننا ہے تے پھر سمجھ لے، غم حسین منان دا ڈاما چاول والے اینو حسین پاک دا غم نہیں، اینو نبی دے دین دا غم نہیں، حسین دا کدوں ہونا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی نے، اور سن پاک حسین دے غم کرن والے غم دے جڑے ٹھیکیدار بندے انہاں دے بارے میں دوسری گل کرن لگا، توجہ نال بولو سبحان اللہ، کہ اے امام عالی مقام سرکار نو جے زندہ سمجھن تے غم کیوں کرن؟ ساڈا تے ایمان ایویں کہ زندہ نے اور خالی زندہ نہیں، جنتی جواناں دا سردار بن کے زندہ، ایمان نال دس ایک بندہ زندہ ہوے تے اسی دے کمرے چ بیٹھا ہو، دوسرا مریا ہوے تے دھپ دے پیا ہو، کیڑے پے ہون ایک لاکھوں دی اُتے آکڑی ہوے ایک ہیٹھا پئی ہو، سچی بول تو غم کیندا کرے گا، اسی والے دا یا دھپ والے دا؟ سچی بولیا نے، تے جیڑا اسی والے نوں رووے اون دے نال دا کوئی جھگڑ ہو سی؟ یزید مریا تے دھپے جہنم دی اگ، دھپ کی آنکھاں دوزخ جیسی بلا ہے، حسین پاک زندہ اسی دے کمرے کجا جنت مصطفیٰ دی رفاقت وچ بیٹھے، سنگیا میں پوچھنا او ایڈی مت وج گئی، غم تے ہوندا یزید دا جو سڑدا پیا ہے، الٹا غم کیندا پیا ہوندا ہے حسین دا کہ تو کیوں جنت بیٹھا ہے؟ یہی غم ہونا ہے نا، کیوں جنت بیٹھا ہے؟ کیوں ٹھنڈیاں چھاواں ہیں؟ کیوں موجاں پہ لیندا ہے؟ کیوں اپنے نانے دے نانے پاک دے گوڈے مبارک دے نال بیٹھا ہے؟ ہے اسے شاید غم لگا کھڑا ہے، یہ ہوئی رونا کروں گا ہے، سنگیا تو میں غم کیوں کریے؟ پاک حسین نو پوچھ کیا توانو بھی اس وقت دا غم ہے جو وقت تواڈے تے گزریا ہے؟ کیا اون دا غم توانو ہے وے؟ میرے حسین پاک دی لون لون آکھے گی وے بھائی وقوفا، سانو کیا نا غم، اسا مولا واسطے قربان ہوئیے تے غم نہ؟ میں مثال دینا، پروانہ جان دیو پتنگ، یہ جدوں شمع تے سڑن جاندا ہے خوشی نال جاندا ہے یا غم نال؟ ہیں اینوں پتہ ہے اگے موت آونی ہے میرے، میں جاندیا سڑ جانا ہے، مینوں عشقی اور شے نال ہے جڑی چھڑ دی شے کوئی نہیں، ایویں ہے تے پتنگا جاوے خوش ہو کے، غم نال نہ جاوے، جے غم نال جاندا تے اپنے آپ نہ جاندا، دیکھ دکھا کے جاندا، تے جے بھج بھج کے جاندا ہے معلوم ہویا اپنے آپ جو جاندا ہے پیا خوشی نال پیا جاندا ہے، افسوس ہے یار پتنگا جاوے قربان ہون سڑن تے خوش ہو کے جاوے، میں حسین جاوے مولا واسطے قربان ہون تے غم کر کے جاوے، کیا حسین پاک دا عشق پتنگے نال گھٹ؟ توجہ نہیں فرمائی، افسوس خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے، ور سنگیا قسم خدا دی پتنگ نہ خوشی نال نہیں جاندا ہونا جنہ پاک حسین مدینے مکے وچوں نکل کے کربلا وچ خوشی نال گئے نے، عارف کھڑی فرماندے نے عاشق بنن سکھالا نہ ہی ویکھو نیو پتہ منگ دے عاشق بنن سکھالا نہیں ویکھو نیو پتنگ دے وے خوشیاں نال جلن وچ آتش تے موتوں ذرا نہ سنگ دے توجہ نال بول سبحان اللہ وے سنگیا توجہ نال بول سبحان اللہ وے سنگیا عاشق عاشق بننا کوئی ماں سیرا نہیں ردیا جڑا کھانا پیندا ہے عشق چ ایہی کم ہوندے نے عشق چ ایہی فنا ہوندی ہے اسی طرح ہی عشق دے اندر ہوندا ہے ایویں مصیبتاں دے پہاڑ ڈٹدے نے پر سن لے تو میں مصیبتاں آون اساں صبر جرانے صبر جے صبر نصیب ہو جاوے نہیں تے اساں تے بے صبری اچ گزار چھڈنی ہوندی شکوے شکایت اچ گزار چھڈنی ہوندی ہے پر صدکے جاواں جنہاں نوں توفیق ہوے او صبر اچ گزار دے نے پر جڑے عاشق لوگ لے او صبر اچ نہیں جدوں یار دی طرفوں مصیبت آوندی ہے نعمت وانگو شکر کردے نے او خوش ہوندے نے آ تے گئی ہے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتیو جی میں تساں نعمتاں وچ خوشی اچ سرور لیندے جے اساں نبیاں دی جماعت ایویں دکھاں دے مصیبتاں وچ سرور لیندے آں ہاں صدکے جاواں قسم خدا دی میرے پاک حسین پوچھ کے ویکھ پر کوئی پوچھن والا ہوئے میرے علی وانگو تے پھر سنے جو حسین پاک دا لوں لوں جواب کی دیندا ہے جو ساڈا تے لوں لوں خوش پیا ہوئے جو اسا چلے آ کربلا والے اج الموت جسرن یوسل الحبیب الی الحبیب موت اک پل ہوندی ائی یار نو یار تک ملا چھڈدی ائی قسم خدا دی جنہ چر کربلا تو پیچھے پیچھے ہون گے پاک حسین نو غم لگا ہونا ہے جدوں کربلا وچ قدم رکھیا ہونا ہے میرے پاک حسین دے خوشی دی اخیر ہو گئی ہونی ہے یار نو ملن لگے ہے میں سن تے صحیح ہے کس ماں دا بیٹا ہے کس ماں دا بیٹا ہے تو سنیاں ہی نہیں گلاں قسم خدا دی کر کے آ لاں سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا آپ سرکار بخاری مسلم دی روایت ہے میں آوازاں نہیں آکھنی آوازاں آئیاں پتہ نہیں کدیاں آئیاں کھوتے دی آئیاں کدیاں آئیاں میں ایویں نہیں آویں جناب جی بارہ تقریر والے کوڑ نہیں مارنے بخاری مسلم دی حدیث ہے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن حسین دی اما پاک دے نال سرگوشی کیتی کن مبارک وچ سر مبارک رلا کے گل کیتی اما پاک خاتون جنت پاک آئیاں کدی آئیاں میں ایوی نہیں آویں جناب جی بارہ تقریر والے کوڑ نہیں مارنے بخاری مسلم دی حدیث ہے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن حسین دی اما پاک دے نال سرگوشی کیتی کن مبارک وچ سر مبارک رلا کے گل کیتی اما پاک خاتون جنت پاک پہلو رو پیاں نے پھر ہس پیاں نے پاک دے اندر بیبیاں پاکاں نے خاتون جنت پاک تو پوچھا وے بی بی جی جدو نبی پاک سرکار نے تواڈے نال گل کیتی ہے پہلو روئیاں سو پھر ہسیاں جے ایندے جرال کی سی حسین پاک دے اما جی فرماندے نے جدو محبوب خدا مینوں پہلی جناب میرے نال گل کرن کیتی ہے پہلو انہاں فرمایا پتر میرے جان دا ویلا آ گیا ہے میں جان والا ہاں میں غم وچ رو پیاں جو میرے محبوب پہ جاندے نے میرے رب دے حبیب پہ جاندے نے فرمایا جدوں پھر مینو حبیب خدا نے پھر دوبارہ فرمایا فاطمہ تو ساریاں تو پہلو میرے کول تو ہی آنا ساریاں تو پہلو گھر والیاں تو پہلو اہل بیت وچوں ساریاں تو پہلو تیرا ہی وصال ہونا ہے ور سنگیا سنگیا صدقے جاواں میرے پاک حسین دا کی مقام پوچھنا وے جو ایہو جی ماں دی گود وچ پلن والے جنوں خبر موت دی محبوب خدا سناوے جو تو سب تو پہلو اونے وصال تیرا ہونے ساریاں ازواج مطہرات تو وی پہلو با اہل بیت تو وی پہلو سب نالوں پہلو تیرا ہی وصال ہونے موت دی خبر سن کے خاتون جنت ہس پین خوش ہون جو اللہ دے پاک محبوب نو جا ملاں گی میں پوچھنا وا ایہو جی ماں دی گود وچ کھیڈن والا حسین جدوں رب سونے دے ملاقات محبوب خدا دی ملاقات دی موت دی خبر سنے گا او خوش کیوں نہیں ہوے گا سبحان اللہ افسوس جنہ دی ماں موت دی خبر سنے محبوب خدا دی ملاقات دی خوشی دوتے ہس پوے خوش ہوے اے کیا حسن حسین پاک جدو وصال فرمایا ہے انہاں نو رب دا حبیب نہیں لینا ہے اے غازی علم دین ہی لوہار دا پتر ترخان دا لاہور دا غازی سوا لکھ نبی لین واسطے آئے کھڑے نے چودہ سو سال بعد درخان دا پتر شہید ہوئے سوا لکھ نبی استقبال فرماوے پاک حسین واسطے کی پوچھنا ہوئے کر محمد دے محمد دے یاراں نو ملن چلیا وا سبحان اللہ اے پر اے کتا موت سنگیا اس موت دے مانے تو دے خبر موت جس تو دے خبر قسم خدا دی سانو تمیز نہیں کہ موت تو نسی قوم انہاں نو یار نال حب لگ جاندی ہے نا انہاں نو موت نال وی حب لگ جاندی بجدے بجدے نہیں وہ مرد ڈرتے کام نہیں کھاندے غازی المدین رحمت اللہ علیہ فائدہ ویلا پھانسی دا پھندا سامنے آیا ہے غازی چمک کھاندے لایا ہے حیران جلاد پھانسی لان والا حیران ہے بندے حیران نے عجیب مرن والے موت دے پھندے نوں گل نال چم کے پیا لاؤندے پوچھدے نے یارا گل کی ہے غازی فرماندے نے اے عام پھندا نہیں محمد عربی پاک دے نام تے پیا ہوندا ہے مولا حسین انہاں غم کیتا انہیں توجہ نہیں فرمائی نے من سمجھ نہیں لگدی اے ظالم لوگ کردے کی نے بیان کردے نے کہ ادھروں خیمے جو چیکاں دی آواز بی بی ہاں کیسٹا بھریاں پیاں نو تواڈے ذاکراں دی تواڈے ذاکراں تواڈے ذاکر دینا باہر پہ نکل دی یہ لفظ میں کہا ظالم آہ امو سڑی کندہ نا کلا بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت توجہ نال بولو سبق کے ملیا ہوئے رب دے پاک محبوب جنگ لڑ کے واپس آون ایک بی بی برخا پوش راہ وچ استقبال کر دی عرض کر دیئے پوچھ دیئے لوکاں تو سناؤ کی بنیا ہے دسیا جاندا ہے تیرا شوہر شہید ہویا ہے تیرا بھرا شہید ہویا ہے باپ شہید ہویا ہے ایتے قریبی رشتہ دار دی شہادت دی خبر سن دیئے بی بی آکھ دیئے چھٹو اینا گلانو تو سا دسو اللہ دے محبوب دا کی بنیا ہے دسیا جاندہ ہے خیر نال آ گئے نے بی بی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوندی عرض کر دیئے یا رسول اللہ جے تسا خیر نال جے سانو کوئی مصیبت لگ دی نہیں بی بی مائی حاضر ہوں گی سناوا گل جڑے جی نے بیٹھا کو سبحان اللہ ایک مائی بی بی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوندی ہے جنہاں دے بیٹے دا نام حضرت حارث حارث بن مالک صحابی بارگاہ رسالت وچ پیش ہوندی ہے عرض کردی ہے یا رسول اللہ ہاں آپ دا پتر جڑا سی حضرت حارث نبی پاک دی بارگاہ وچ دعا کرندے نے یا رسول اللہ میری شہادت دی دعا منگو حضور دست مبارک دعا منگدے نے رب سونا کیویں ٹالے محبوب خدا دی گل کیویں ٹالے عرض کیویں ٹالے قبول ہوئی محبوب خدا دا یار شہید ہویا ماں حضور دی بارگاہ وچ آئی عرض کردی یا رسول اللہ میرا پتر شہید ہویا دسو جناب جنت گیا یا دوزخ گیا جے دوزخ پہنچیا وے میں رواں گی مالک دی بارگاہ وچوں بخشش منگاں گی جے جنت گیا وے میں خوش ہوواں گی میرے محبوب خدا فرماندے نے تیرا پتر خالی جنت ہی نہیں گیا بلکہ سب تو وڈی جنت جنت الفردوس وچ پہنچیا وے بی بی سن دی بڈڑی مائی سن دی خبر ہن تیرا میرا ذہن آکھدا ہے پاک نکل گئی ہونی ہے بی بی نے ہوش نہیں رہی ہونی کپڑا اتھے پیا ہونا ہے ٹکڑا اتھے رلدا ہونا ہے سر ننگا ہونا ہے پٹ دی ہونی ہے حضور دی کچہری دے اندر مگر سنگیا یہ پکھر دے ڈیرے دے میراثی دی بکواس ہو سکدی یہ انہاں دا ذہن تے ہو سکدا ہے قسم خدا دی کر کے اللہ مصطفیٰ دے دربار دے غلاماں دا ذہن نہیں ہو سکدا بی بی بی بی حضور دی بارگاہ وچ جدوں خبر سندی ہے میرا پتر جنت الفردوس وچ بیٹھا وے خوش خوش ہو کے ہستی مسکراندی گھر نو جاندی ہے تے آکھدی کی ہے یا حارثو بخن بخن یا حارثو او میرے پتر حارثا مبارک ہووی عزت دا منہ بخاوا شاید نہ ہوئے جی مصطفیٰ دا خاندان بے صبرا رہا ہے تو مڑ خبر دنیا تے کنو آنا ہے. قسم خدا دی کر کے آنا میرے پاک نبی دے خاندان مبارک ٹولے مبارک اہل بیت خیمے دے اندر بہن والیاں مخدرات پردہ نشین بیبیاں پاکاں ہر بھرا نوں خوشی دے نال ٹور دیاں ہون گئیاں جو میرا بھرا رب دے قرآن تے قربان ہون چلیا وے. سبحان اللہ. اے ان آنکھ دے یزیدیاں نے چادر اتار لی ممکن ہو سکتا ہے کیوں دشمن سن جنا بھی راہ قتل کر کے وہی کر دیتے لیکن بکواس کرنی جو بھی کیوں ہوش کوئی نہیں تھوڑے دی لگام نپی دتی بھرا نو رو رو کے الوداع پہ کر دی پٹ پٹ کے آئی ہے قربان جا میرے بھرا وا بس پیچھے کو نہیں ہو رہا حال ہے تے دعائی ہے تے پٹنا ہے تے رونا ہے کنجر نواک بیمانا اپنے تے قیاس نہ کر او خاندان محبوب خدا دے تیرا نہیں جنہ دی بکری کھول گئی تران سیر جھاٹا کھول کے بار لگی پھر دی ہونی ہے او محبوب خدا دا خاندان ہے انہ دا پورا خاندان زبا ہو جاوے اپنا نہ ہو غیر مرد نو بکھانا گوارا نہیں کر. بیان کر میرے خاندان دی عزت محفوظ کیا کرنا ہے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں سنگیا ذرا غور نال سمجھی گل نو قسم خدا دی کر کے آنا انج آکھنا بی بی زینب پہ آکھ دے نے چلا وچھڑا نویر کسے دے تے نہ ہون نیمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا گھر کو آگ لگ گئی گھر پہ چلا رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ بی بی زینب پہ آگ دینے شالا وچھڑن نبی کسے دے تاکہ قرآن وچھڑ جاوے دین وچھڑ جاوے ایمان وچھڑ جاوے عزت وچھڑ جاوے پر ایک پھرا نہ وچھڑے تاکہ بی بی پہ آگ دیے شالا نہ وچھڑن دی میری آنکھیں دعا ہے نہ وچھڑن کسے دے باقی ہر شے وچھڑ جاوے پر ویر بڑے بڑے مقرر نے جڑے 15,000 تے ہوندے نے ایویں نا تے 15,000 تے ہوندے نے تے 15,000 بندے دا ایمان لے کے ٹر جاندے. سبحان اللہ. چلا وچھڑن نویر کسے دے دل ہون نیمانی بیڑا جس بیڑ دا ویر نہ کوئی خود کی دنیا تو لینا. کتھوں آئی ہے یہ بکواس ہو کالے جھنڈے والے مراد ڈنگر سر تبھی ہے کوئی نہ علم نہ دین نہ مروت نہ کامیت کوئی شان سمجھ آیا نہیں کوئی یاد چا کیتے نے دوڑے تے شرانے شروع کر دیتے نے قوم ایتھے ہاتھ چ رکھیا ہا بھائی حسین واہ بھائی اور بھی آیا ہے بھائی کیا ہے بھائی کیا ہے بھائی کیا ہے دروں دے کی انہوں نے اپنی قسمت اپنی قسم ایمان دا کسے نو اپنی بکری یاد آئی ہوتی کسے نو نانی کسے نو اما ہاں میں ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੂਗਾ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਤੇ ਬਣ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਵੀ ਸਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗਜ਼ਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਚਹਿਲ ਬੰਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ بیٹھو بیٹھو یہ بدبختی حدیث پاک کی قیامت کی نشانی دسی گئی ہے جو جاہل بندے عالماں نو مطلب بن جاوے ہن سنو میں دسنا سنو میں دسنا اینو اتنا نہیں پتہ نسائی شریف حدیث کی کتاب جاہل کٹا مینوں پتہ نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے اس وچ لکھیا ہے رب دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز صبح دی پڑھا کے بیٹھ جاتے سن صحابہ کرام ورد وظیفے کر کے فارغ ہونا پھر مسجد وچ بیٹھ کے میری گل سمجھ لے مسجد وچ بیٹھ کے صحابہ فرماندے نے اساں دور جاہلیت اپنے جاہلیت دے دور تے کام تے گلاں شروع کر دیا یدحکونا و یتبسم رسول اللہ صحابہ ہستے سن نبی مسکران دے سن اوترے جاہل کٹے قوم دا آپ نے جو بھی تکنا کرا میں ایتھوں ایک قرآن دی آیت رکھ دیاں کہ ایک سیگا جا پہنچا دوں سمجھاون میں کچھ جڑا منبر تے آیا بیٹھا دنیا نو روزانہ سمجھاندا پھرتا ہے اینو کوئی پتہ نہیں کہ مسجد دے آداب کی جاہلیت دیاں گلاں صحابہ کرن مسجد دے اندر حسن نسائی دی حدیث وچ آوے حسن مصطفیٰ نوں کرنا تبسم فرماوے کیوں ہستے پین کفر تے چاہے گمراہی تے جاہلیت دے کماں دے اُتے تاکہ انہاں دے دل وچ ہر برے کم دی نفرت پوری بیٹھ جاوے کیونکہ جیڑے کم دے اُتے جیڑے کم دا مذاق اڑایا جاوے بندے دا دل اوندے تو نفرت کھا جاندا ہے چلیا جدو جہلیت دے کم تے ہسے گا نفرت آوے گی دل نفرت کھا جاوے گا میں بھی جہلیت دے کم دی بکواس تے ہسایا ہے عام ٹھٹھا نہیں اڑایا میں ساڈی قوم کیوں داڑی چھڈی کھڑی ہر پاس داڑی تے ہسنا ہوئے داڑی دا مذاق اڑایا ہاں مذاق تے نیکی دا اڑایا جائے بندہ چھڈ جاتا ہے مذاق برائی دا اڑایا جاوے تے پھر کیوں نہ چھڈے کیوں تے نہ چھڈے گا اس واسطے میں جہلیت دی جہلیت دی بکواس چلا وچھڑا نویر کسے تے تے نہ ہون نیمانیاں بہنا تے پاک حسین دے خاندان دیاں بیبیاں جڑے سبق پیاں دیندیاں قرآن وچھڑ جاوے سارا کچھ وچھڑ جاوے پر ایک ویر نہ وچھڑے ایک ویر نہ وچھڑے میں پوچھنا وا قوم نو کی سبق ملیا جدو قوم دیاں بیبیاں سنن گیاں انہاں آکھنا مولوی پیاندا سی شالا وچھڑا نہ ویر کتے دے ہن جے نہ انہاں دا پھرا جے کوئی غازی علم دین شہید بنن لگے گا بنن دی سوچے گا بہن جفا جا مارن ہائے او ویرا میں سنیا سی شالا وچھڑا نہ ویر کتے دے او تو میرے تو نہ وچھڑی جو مردی ہوندا ہے رسول دی عزت رسول اللہ دی عزت اچھالی جاوے قرآن دی دین دی ایمان دی قوم ملک ملت جو مردی ہوندا ہے ہو جاوے پر میرا بھراوا میرے تو نہ وچھڑی کیونکہ میں مولا نو سنیا ہے آندا سی پیا شالا وچھڑا نویر کسے دے او ماں کے بدبختا پاک نبی دے بیبیاں دی ہر بیبی دا سبق اے سی لکھ ویر حسین ورگے ہون اللہ دے نبی دے قرآن تو وارو واری قربان کر چھوڑیے ਵਿਛੜਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਨੇ اس دنیا چ کون آیا رہنے واسطے؟ مسافر خانہ ہے, ہر کسے دے وچھڑ جاندے نہیں. لیکن قسم خدا دی جس بھین دا ویر مصطفیٰ دے دین تو قربان ہو کے وچھڑیا ہی سمجھ بھین نو ہمیشہ واسطے مل پیا. توجہ نہیں فرمائی یار, باقی ہر کسے دا وچھڑ گیا ہی اور اس وقت والی دا ویر ہمیشہ واسطے مل گیا جنہیں جن دا ویر مصطفیٰ دے فرمائی نے. آخو سبحان اللہ. پوچھنا امام حسین اجڑے نے یا وسے؟ سچی بولی بکھر دے ڈیرے دے وراثی تے آخد نہ آئے اجڑ گئی جو حسین دی مومن ہوئے. میں کیا مونج کٹی جی جو حسین دی جو اجڑ گئی ہے پھر جگ دے وسیا کیڑے ظالماں اجڑیاں جھوکاں دے اُتے الو بول دے نے نگاہ جو پا جاوے لکھاں اجڑے وسا جاوے وہ شان دے مالک نے میرے پاک حسین انہاں نوں اجڑیا سمجھی کھڑی جڑی قوم ہجی روندی تے پٹدی پئی ہے. ادھر وے قسم خدا دی میں ایک سوال ایتھے کرن لگا یزید دی فوج والے پاسے بھی پہ مردے سن ایک پاسے نہیں آپ ملوانڈے بیان کردے نے اگے حسین پاک دا علی اکبر جدو آئے نے میدان تلوار لے کے ہزار سینکڑے جناب جی سینکڑے یزیدیاں جہنم باسل کیتی گئے نے گاجر مولیاں کٹتے گئے نے. ہن ذرا سمجھی افسوس افسوس یزیدیاں دے یزیدی مرن انہاں دے کٹی چن نہ انہاں دیاں رنہ دے پٹنے کدی سنے نہیں نہ انہاں دیاں رنہ دے پٹنے کدی سنے نہیں نہ دھاڑا باکا انہاں دے خیمیاں وچوں سنیاں نہیں. کسے بیان اج تک نہیں کری کیتی کہ اس پاسوں چیکاں دے باکاں دی آواز ہوے تے رو پٹدے ہون. افسوس یزیدی مرن صبر دے نال مرن حسین مرے حسین پاک والے اے شہید ہون تے اے بے صبری تے روون پٹن نال تے مڑ دے آکھنا پینا وے پر او پاسا حق والا سی تے جھلیا جے یزید والے پاسے روونا پٹنا نہیں سی تے پھر سمجھ لے میرے پاک حسین والے پاسے روونا پٹنا نہیں سی بلکہ شادی سی. عارف کھڑی فرماندا ہے عشق تیرے وچ قائل ہوئے مائل حسن ازل دے عشق تیرے وچ قائل ہوئے تے مائل حسن ازل دے سر دتے پر سینہ کیتی. اے رب دے ولیاں دا مطلب میں قسم خدا دی کر کے آنا عام جہلاں والا مطلب رکھدا ہی نہیں. سر دتے پر سینہ کیتی اے پکدا ہے پیا تھوڑ دو ہال جوان پہ اودی چیکا باکاں اللہ دا ولی کی آکھدا ہے سر دتے پر سینہ کیتی شادی کر کر چلے. اگویا کھو سبحان اللہ عشق تیرے وچ گھائل ہوئے مائل حسن ازل دے سر دتے پر سینہ کیتی تے شادی کر کر چلے. محبوب خدا دے دو صحابی نے جا جنگ دے بننی دے بننے دے بیٹھے نے جنگ دے میدان لگا کھڑا ہے ایک دوسرے نو پیار کردا کہ یار میرا جی کردا ہے میں کافر نال لڑا مارا کافر نو اس تو بعد میں شہید کر دوں دوسرا آندا ہے کہ یار میرا جی پتہ کی کردا ہے کہ اج میرا جی کردا ہے میں پہلو کافر نو مارا وڈا ٹکا جانم کٹا پھر جب میری واری آوے تے کافر میرے ہونٹ کٹ لے میرا نک کٹ لے میری اکھا کٹ لے کان کٹ لے بول کٹ لے تے پھر شہید کر دے مینوں میں قیامت والے دن اٹھا نہ میرے منہ تے بولوں مل نہ ہونٹوں مل نہ اکھا نہ کان رب مینوں پوچھے کی ہویا تے میں آکھا تیرے واسطے یار افسوس ہے میں صحابی ہوئے تے انج تڑپ کے حسرت رکھے جو میرے نال ایک کچھ ہوئے تے اہل بیت چون یاراں تو بعد جو رتبہ حسین دا ہے وہ کسے صحابی دا بھی نہیں چون یاراں تو بعد جو رتبہ حسن حسین دا ہے کسے دا نہیں پھر یہ حسین اس شان دا مالک ہوئے اون دے آلے پاسے دھاڑ پٹو ہوگی نانا سر دتے پر سینہ کیتی پھر شادی کر چلے بولو سبحان اللہ یہ سنی میں تن بڑا ماں ہے بیٹا ہاں جی سنی انہوں نے آتے جڑا یارویں دیکھ تن جاوے ہاں جڑا بارویں شریف دی کھیر کھا جاوے یہ تے کسے شیعہ نو بہا دے کوئی کلا دے مقاصد ہے یہ تو وڈی گل ہے سنگیا بابے فرید دے لنگر کھان نال سنی نہیں سنی ہوے جندے کول اللہ دے ولیاں والا عقیدہ ہو او سنی ہاں ہن تے دنیا اپ نو اقوام دی بریلوی بریلوی اخوان دے نے امام بریلوی دے ایک فتوی دے نے سارے فرق فتوی خلاف دے ہاں ایمان نال امام بریلوی دی کسے فکر نال نہیں پکڑو گے تے اپ نو اخوان دے بریلوی پے اور سن لے ساڈا مذہب بریلوی نہیں جو امام احمد رضا نو پوچھ تہاڈا مذہب کی ہے انہاں نے آکھا میرا مذہب بریلوی ہے تے نہ کسے تھاں تے نہ لکھیا ہے انہاں فرمایا میرا مذہب سنی یہ اسا بریلوی مذہب نہیں رکھدے بریلوی عقیدت رکھتا ہے کوئی نسبت رکھتا ہے جیسے کوئی چشتی ہے کوئی قادری ہے کوئی زوروردی کوئی نقشبندی یہ اسی طرح بریلوی عقیدت رکھتا ہے ساڈا مذہب وہ اہل سنت و جماعت ہے یہ ہوئی مذہب بابے فرید دا ہے ہاں تے ایتھو کھلو تے سیدھا بابے آدم تک لگا چل سارے سنی نظر آون گے ہاں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ویکھو اے ویکھ تو اے سنی بیٹھا ہے سنی بنے پیا تیرے ممبران تو پڑھیتا ہے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سر سنیا گیا تو آٹے لاکھے پڑھیتا ہے آئے مونج ہر پاس کیوں پیتا ہے یہ آشان تارے پاس ہوئے پہنا کیا کھیندا ہے جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا امام حسین جن دھوکے نال گئے نے او پھر میں پوچھنا او تو آکھی جاندے نے امام حسین ویکھیا دین دا بیڑا رُڑدا دیا دین دے بیڑے نوں بننے لاون گیا اوترو آکھن کے دھوکے نال گیا ہن میں پوچھنا وا بے وقوفا جے دھوکے نال گیا تے پھر دین بچاون نہیں گیا جے دین بچاون گیا تے پھر دھوکے نال نہیں گیا یار دھوکے چ بے وقوف ہوندا دھوکے چ ہوندا سیاںا دھوکا نہیں کھاندا ہاں سیاں دھوکا نہیں کھاندا میں پوچھنا کہ نا گل پائیں دے شیر جوڑے نے اونہ امام علی مقام نو بے وقوف سمجھیا پھر آلے سنی بنیا کھڑا سن لے میرے امام علی مقام نے کربلا دے میدان وچ دھوکے نال قدم نہیں رکھیا محمد عربی دی شریعت دے نور نال رکھیا دیوبندیاں دی عقیدے دیوبندی آکھدے نے دیوبندیاں دا مولا گزرا حسین علی باں بچن دی اسلامی والی باں بچرا اسے بک لکھی بکواس بلغت الحیران کتاب اس لکھیا ہے کہ کور کورانا مرو در کربلا دان یفتی چون حسین اندر بلا اکھے کربلا وچ انا ہو کے نہ جا حسین اگو مصیبت وچ نہ پھس جا یہ ہوئی نظریہ دیوبندی دا سی وہی اچھنی دا بنیا کر یہ آکھدا دھوکھے نال گیا ہے تے پھس گیا ہے تے مصیبت تے جا گیا ہے تے آ ہویا ہے تے او ہویا ہے سنگیا نہ انا ہو کے گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک نہ دھوکھے نال گیا ہے میرے مصطفیٰ دے دین دے چانن نال گیا ہے ہاں ذرا بولو چا سبحان اللہ حدیث رت میں روایت صحیح وکھا سکنا جدو مکہ شریف جو امام ٹرے نے رستے دے اندر کئی بندے مشورے دین آئے نے واپسی جاؤ میرے امام نے فرمایا میں رات دی خواب وچ اپنے نانے پاک نو ویکھیا وے مینو جو انہاں حکم فرمایا ہے میں کر گزرنا ہے میں دسنا نہیں کسے نو میں راز کھولاں گا نہیں سخی سلطان بہو فرماندا ہے سنا چھوڑا سلطان فرماندا ہے عاشق سوئی حقیقی جیڑا یارا قتل مشوق دے منے عشق نہ چھوڑے یارا مکھ نہ موڑے موڑے عشق نہ چھوڑے اتے مکھی نہ موڑے پیاسا تلواروں کھنے جت ول ویکھے اے راز ماہی دا اتے لگے او سے بنے سچا عشق حسین علی دا سر دیوے راز نہ پنے بولو بولو سبحان اللہ کھاندے نے وہ بھی کھاندے نے انہاں دی رنا بھی کھاندے نے پتہ نہیں ہور کون کون لے جاندا ہے ایمان نال میں قسم ہے اللہ دی جنہاں نوں ڈنگر پہ آکھیندا ہے نا جے اپنی محنت چھوڑ دے یا اپنی محنت کیتی اپنے گھر رکھ لے نہ دین نہ ٹیکس دین نہ کوشش دین ایمان نال او سلن پر چٹ چٹ گزارے کرن مجال ہے جو جی سکن کرے یہ صرف اس بیچارے نے جڑا محنتی ہے کھواندا ہے پیا عزت اپنی بچا لیندا کچھ قوم دی بچا لیندا کیوں اینو پینڈو تے ڈنگر تے وحشی آکھیا کہتا جاتا ہے یہودی سبق پڑھایا ہے کہ تاکہ سارے کام چھڈن کام کرنا چھڈ دیں محنت چھڈ دیں یہ بھی اوترے فارم چوچے بن جان سارے دے سارے نکمے ویلے کٹے صرف تنن تے کھان والے تے لٹن والے تے پٹن والے او جڑے اوتے بیٹھے نے اے لٹن کٹن والے سارے بن جان تے پھر اپنی عزتاں ویچن گے دین ویچن گے ساڈے کے تھلے دی کھان کے پھر دی ٹکر یہ سارے جے میں آندے مو کر لینے ہیں لیکن سن میں کوئی بے ضمیر نہیں بس قوم دا دشمن نہیں پر قسم اور ذات دی جے مصطفی کریم دے اسلام دی تہذیب دے کھنڈرات کھلوتے نہیں نا تے تیرے کو اگر قوم دی غیرت کچھ بچی کھڑی ہے غصہ لگتا ہے کافر مسلمانوں نال کیوں لڑ دیتا ہے کیوں مسلمانوں نے مار دیتا ہے بارہویں چوچے خوش ہوندے نے گھر بلا کے اپنے نوں کٹاندے نے آندے نے ٹھیک ہے کٹی چڑھدے نے ایویں نہ بولی میں تیرے وال دی کا بولی بلوچستان تیرا مریچے افغان تیرے مری چن قبائل تیرے مری چن عراق تیرا مری چن مولوی تیرے مری چن ہر پاسے کمی چن تینو پھر بھی درد ہے یار غلط ہو رہا ہے وہ کی آندے نے ترقی ہو وہ نا مرادا اپنے انو مرائی جانا ہے اترا کتا پالو نا کتا وہ بھی اپنے دا خیال رکھتا ہے باہر والے نوں بھاؤ کدائے پر یہ الٹی جنس تیار ہوئی کھڑی ہے جڑے باہر والے نوں بلا کے تے اپنے انو مراندے نے جدوں اگلے کافراں نوں ویندے نے تے سلوٹ مار دے نے تے تھانو ویکھڑ دے بوٹ مار دے ایویں نہ ایمان نال دسو یہ ہن بش جو آیا ہے ایمان نال دس اونے ایڈا لکھتر منہ تے ماریا ہے دعائی خدا دی اونے آکھیا میں بش جو آیا ہے ایمان نال دس اونے ایڈا لکھتر منہ تے ماریا ہے دعائی خدا دی اونے آکھیا میں تواڈے تے اعتماد نہیں ساری فوج ساری حکومت اپنی سیکیورٹی ایک پاسے سارا نظام انہاں دا معطل میں اپنی سیکیورٹی لے کے آواں گا انہیں اپنی حفاظت آپ کیتی ہے نا ہیں ایک سو تے پتہ نہیں کنے کتے انہیں نال لے آندے سن انہیں آکھیا اوئے میں تانوں اپنے کتے برابر بھی نہیں سمجھدا تساں مینوں آندے جے سر میں آنا تو میرے کتے برابر بھی نہیں میں کتیاں تے بھروسہ رکھ سکنا وا پر تیرے تے نہیں رکھ سکدا مار سنگیا سچ گئے گئے نیارے فکڑی بے غیرت دی یاری نال سنگ کتے دا چنگا بے غیرت دی یاری نال تے سنگ کتے دا چنگا وہ بے شرمی دے یارا مرغے نالو اے ساگ سرو دا چنگا ایمان نالو سرو دا ساگ چنگا بے شرمی دا مرغا کھا پو نا تے اکھ نیوی رکھدا بندا اکھ اکھ ملا کے گل نہیں کر سکدا کیوں جو ساگ بھاوے سروں دا ہوئے نا تے ہووے غیرت آڑا تے حسین پاک آنگو آکھے چاک پاک گل کردا ہے میرا توجہ نال بول سبحان اللہ سنگی آن غور نال سمجھ گل کرن لگا یزید دا دور ہے یزید دا دور ہے اس لئے کوٹ نہیں سن کھانے تھونے نہیں سن ہاں کوٹ نہیں سن عدالتاں سن کوٹو ہوندا ہے جدے چ کفر دا قانون چلے، عدالت ہوندی ہے جدے چ دین دا قانون چلے، کوٹ ہوندا ہے جدے چ جج بیٹھا ہوئے باندر والے کپڑے پینٹ شرٹ پا کے، عدالت ہوندی ہے جدے چ مولا علی وانگو قاضی بیٹھا ہوئے محمد دی سنت اپنا کے، توجہ نہیں فرمائی میری گل، کوٹ چ وہ ہوندا ہے جدے گل چٹائی ہو، کی ہوندا ہے کی آندے جو بھائی ٹائی جنہیں چک لی انگلش بک اس دی کہیے غیرت مک، جنہیں چاہیے حق جنہیں پائیے گل چٹائی، سمجھو لعنت اس تے آئی، ایڈا سارا میں نا لاہور بس سفر کرا تے اس طرح ٹائی پا کے بندہ نال میں انہوں آخیا یار کرا اصا جٹ جب بندے اصا کسی کتے کی گل چ نا ایڈا ٹوٹا رسے کا یا زنجیر کا جدو وہنے اصا سمجھنے کسی کے قلعے تو ٹوٹیا پڑتا، میں کہ یار ناراض نہ ہو کھے قلعے تو ٹوٹیا، وہ میرا منہ ویکے بھی مول بھی آتا ایمان نال دسو تو کی سمجھتے کتے کی گل چ رسا ویکو ٹوٹا ایڈا سارا تو کی سمجھتے کلا تروڑا کرسی تے بیٹھا ہوگی نا وہ ہوتا ہے جج، جڑا مصطفیٰ کریم کی سنت لباس ہو سر تے پگ ہوئے میرے مولا علی دی ایڈی پگ ہو، شیر خدا جدو کرسی جدو باندھے سن باندھے کیڑی تھان تے سن، کوٹ ہوتے نے وکھرے عدالت ہوندی ہے رب دا گھر، فیصلہ کرتے سن تو وکھرے کوٹ نہیں سن بنے، خانہ خدا اج بیٹھ کے مولا علی فیصلہ کر دے، فیصلہ کرنا فیصلہ جو کرنا نا ہائے ہائے ہائے ہائے تے آپ دے قاضیاں فیصلہ کرنے شریعت دے مطابق چور دا حق تک نہیں لے تے چوریاں کی طرح تے جرم کی طرح، ہاں جی ایتھے تے موڈیاں پڑ دیاں نا، پاک علی دا زمانہ اقدر سناواں گا، چور چوری کی تھی قاضی ہاتھ کٹ گیا، پنجا پھڑ کے لگاؤں گئے مولا علی مل گئے نے، چور نو پوچھ دے نے خیر ہاتھ کٹا کے خوش کیوں لگاؤں نے، آندا لجپالا مجرم ضرور تھا جرم کیتا سی پر خوشی اس گل دی میرے تے مصطفیٰ میرے نبی سرور دی شریعت دا حکم دے چل گیا ہوئے، مولا علی گل سنی خوش ہو گئے، آپ فرما دے نے ہاتھ اڑا دے، آپ نے پنجا پھڑیا اودی بان آل رکھیا اتے پلا پایا کپڑا ہٹایا ہاتھ پھر جوڑ چا وکھایا، فرما دے نے جب تو ساڈے نبی دی شریعت دے خوش ہویا ہے تے تینو ہاتھ واپس کر دینے ہیں، بول بول سبحان اللہ، صدقے جاواں کر دے اس کوٹ نہیں کی سن، بول بولو قاضی سن قرآن دا قانون ٹھیک ہے پر چلاون والا یزید آیا اندے چ کچھ پلیت نہیں سن، قاضیاں ساز واجے سن دے ساز واجے سن دے رنگیاں نچاؤندا سی شکار کھیڈدا سی کھیڈ تماشے آئے اور جناب جی وچ کتے تے جانوراں دے دنگل کراؤں گا سی، دنگل ویکھنے تے خوش ہوں گا، شراب پیندا سی نماز چھڈ دیتا سی، یہ کام داڑی تے پاگلوں دی آئی ہاں سارا کچھ، یہ کام دو چار اوندے پلیت امام حسین نے ویکھے یزید دے پلیت کام، توجہ قانون قرآن دا ہومن عدالتا پاک حسین یہ ویکھن چلاون والا پلیت پیا ہوندا ہے، حسین پاک دے پاک کو رخصت دی بجائے عظیمت تے عمل کیتا ہے، کی رخصت اس گل دیئے انج دا حق نہ ہوئے تو کتنے دے ڈر تو مجبور ہو کے انہوں حاکم اتو اتو مان بیٹھا ہے لیکن دلوں نہیں مننا ہے، رب تینوں رخصت دیتی قیامت نو پھڑے گا نہیں، جو دل تیرا نفرت کھاندا سی، دل تیرا غد غصہ کھاندا سی، دل تسلیم نہیں سی کرتا، دل کی کوشش سی انہوں نے اتار کے تھک دیا، پر مجبور سے فطرے دے ڈر تو چٹ کر کے بہ گیا. یہ رخصت ہے، عظیمت کی ہے کہ جو دل وچ غیرت ہے، جی میں دل وچ نفرت ہے ایویں ظاہر بھی کر وکھانی، بھاوے 72 دینے پین صبر تے شکر نال گزار چھڑنی. انصاف مل جاتا ہے وہ آتا اللہ یہ کسی دشمن نہ لے جائے آدھے ہوتے ہو نہیں آدھے ہو جا خوش ہے یہ تو جامنا چاہیے میں آپ دعا منگنا ادھر جائے تو آ کے آپ ہے بیٹھا اتنے ادھر جان کا ارادہ رکھ کے جب واپس آتے ہو ایمان نال دسو واپس جب کی آدھے ہوں رگڑے پی ہوں قانون کافر دا پلیت جا پا کے بولو بولو بولو اچھا جیڑے اندر بچ بیٹھے نے وہ پلیت نے کہ پاک نے جو یزید دو چار کم ہون تے وہ تے یزید کون ہویا پلیت جن دو چار ہزار ہون رنڈیاں نچاوے کلا پلیت جنہ دا سارا ٹبر ہی رنڈیاں بنیا کھڑا ہوئے پھر ٹیویاں چکلے دے اتنے سارا ٹبر ویکھے سریا ماں وچ بیٹھی بہن وچ بیٹھی ٹی وی چکلے دے کیڑا کم نہیں ہوندا مڑا آپ ہی جاننے میرے نال ود ہوں اتنے کیڑا کم نہیں ہوندا میں پوچھنا انہاں دیاں اپنیاں روزانہ کلباں وچ جان ڈانس پریڈ کرن سکول نچن یہ تو رنڈیاں خود بنیاں یہ بھی پلی چلاو پلیت ہوں اساں یہ سارے کچھ نو دلوں منی بیٹھے یا دلوں نفرت کھاتی بیٹھے سچی بولے سانو حکومت نفرت ہے پتر سکول پڑھتا ہے کیوں آ کے بچ لگ جائے چھتی فس پائے کتنے چھتی تو نہیں فس پائے نہ کھادی نفرت بیٹھے ایسا مننا ہی نہیں پوچھو پوتر کدے آئی اگلے کفر چ لگے کھڑے پچھلے نویں لوائی آنا یزید پلیت ہوئے ایک پلیت ہوئے باقی دے وچ قانونی پاک تے عدالت ہون حسین پاک وچ لگنا کیا خالی مننا گوارا نہ کرنا اس امت تو اس امت دے دھوکھے کرن تو صدقے کیا دھوکھا ایسا کر رہے ہیں اپنے نال سارا نظام کفر دا بے غیرتی دا پلیتی دا پھر سنگیا یہ نہیں چلو یار اسا دلو نفرت کھاتی بیٹھے اتو مان لئیے نا ہر کوئی اندروں آتا ہے ہائے مولا دہاڑ تے لیا میں ایم پی اے بن جاؤں میں ناظم بن جاؤں میرا رب آ میرا پتر لگ جاوے پیر صاحب دعا چکرو میرے دعا چکرو میری بیٹی لگ جاوے پیر صاحب آتا جا مارے نیارے میں لوا چکی 50,000 تو میں پوچھنا یہ حال اساں حسین کیوں بھی سنگیا اسانو تے جدید جدید تے امام حسین اج ہو مرنا حسین فرماون گے جدیدا پرا ہو پہلو میں حسینیاں نال نکلے ہوں یہ نہ میرے نال کی تماشا رچایا ہوا ہے توجہ نہیں فرمائی ہے قسم خدا بھی کر کے آنا یاد آنکھوں میں سنگیو کہ جیڑے گناہ یزید کیتے سن وہ صرف یزید نو پلیت کر سکتے نے سن نہیں کر اساں یہ دے کوئی پاک آ کہ اساں جو مرضی کرانگے اساں پلیت جے جنہ کما نال یزید پلیت ہویا ہے اساں کرانگے تے اساں بھی ماں نال دس چھجنا ساڈے وچ کوئی یزید نماز چھڈدا سی تے پلیت حسین پاک اپ رکھنا دوبارہ او رنڈیاں نچاوے تے پلیت شراب پیوے تے پلیت رچ کتے تے دنگا لڑاوے تے پلیت ایک کام اونوں پلیت کر گئے سانو یار میں گل کرنا تھی چپ کر جاتے کی مطلب ہے رولا کی ہو گل تو نہیں اصا انج گلے پیا جو ساری ووٹاں تے تھڈو بندے کتھے رنا کھلو جاندیاں ہیں پھر جنیاں کھلوندیاں ہیں ساریاں ہو جاندیاں ہیں ہیک نہیں رہندی ہاں 80-80 سال دی کھانگڑ کھلوتی ماں میں صدقے جا صدقے وہ حسینیاں ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ جو بھی تواڈے بڑے تے نہیں کھڑ کھلوتی اس خاطر آیا رواج میرے لاہور اتنے بڑا ہے میں گیا شالامار باغ اتنے دیکھا تو ایک 80 سال کی کھانگڑ کی فوٹو لگی کھڑی سیانے آتے نے گٹھی کھوڑی تو لال لگام ہاں اتنے لکھا امیدوار 80 سال کی کھانگڑ کے اتو لکھا امیدوار میں ہاتھ بن کھلوتا مولا پتہ نہیں کی دکار چڑا ہونا 80 سال والی ہالے امیدوار ہے سدکے سدکے سدکے وہ سدکے سمجھ لے جس امت نے سارے کام ہی یہودیت والے اپنے اندر رکھ لیا ہون اس امت دے سر تے کدی حسین ہاتھ نہیں رکھے گا پاک حسین دے ہاتھ رکھ لیں مہر علی دے سر تے دھر نہیں یا غازی علم الدین شہید دے سر تے دھر ہاں بول چا سبحان اللہ رنا پردیاں وچ ہون قرآن ہے فلا یضرب نہ پیار جو لہن اللہ فرماتا ہے عورتاں زمین تے پیر ہولی ہولی رکھو قرآن نہ ہوئے میں زبان کٹا دینا منن والے بیٹھے قرآن نو کہ کوئی نہ حضرت بولو سبحان اللہ مولا فرماوے عورتاں نو زمین تے پیر مار کے نہ چلو کیوں زیور دی آواز پیر مرد نہ سن لگا ہے یہ قوم ٹھڈو وہ رب بند ہے زیور دا پتہ نہ لگا گیا جو یزید پھر بھی گناہ نو گناہ تے سمجھتا ایسا تے گناہ نو ترقی سمجھتا کیوں ہے آج سکولی طبقہ کی سمجھتا ہے رنا پردیاں وچ ہون قرآن ہے بلا یضرب نہ پیار جو لہن اللہ فرماتا ہے عورتاں زمین تے پیر ہولی ہولی رکھو قرآن نہ ہوئے میں زبان کٹا دوں منن والے بیٹھے قرآن نو کہ کوئی نہ حضرت بولو سبحان اللہ مولا فرماوے عورتاں نو زمین تے پیر مار کے نہ چلو کیوں زیور دی آواز غیر مرد نہ سن لگا یہ قوم ٹھڈو وہ رب بند ہے زیور دا پتہ نہ لگن دے وے اساں ٹھڈو بختہ والی پوری دی پوری باہر ہے ایویں ہے سویرے کدھر جا رہی ہے یہ دفتر میں جا رہی ہے بھیا اترا ہے دفتر لئی نہیں گھر لئی بنی ہے یہ دفتر جا رہی ہے یہ پکنک پر جا رہی ہے یہ سکول میں شو کرنے جا رہی ہے اللہ کا دیوانہ تو اے وے اے میں پوچھنا مسجد چاہے جے جتیاں اکھ تھل رکھی او نکر وے پچھا وے کو جتیاں پیاں پیاں جتیاں مسجد خانہ خدا وچ بڑیے جتی اکھ تھلے ہوے ایک اکھ جتی تے ایک اکھ سجدے والی تھاں تے جتی تو اکھ ہٹے مسیت جو جتی چرا لیں تو میں پوچھنا دھی بہن سکول جاوے دفتر جاوے کیا دھی دی قیمت جڑی ہے وہ تیرے ساڈے نزدیک ایک جتی برابر بھی نہیں رہی کیوں امت برباد نہ ہوئے چلے آ زیور لے اونا سونا اونو کپڑے وے کپڑا پھر کپڑے پھر رکھ کے پیٹی مڑ پیٹی ہے مڑ اتوں ریفل لے بیٹھا ادھا سونا ہے ادھا جاگنا ہے مات کوئی پہ جائے یہ دروں جدو راہ وے گلی چو کسے دے پیرا دے چلن دی آواز آوے گھرا بار کے چھیندے آپ اب ہی دیا ہوتی ہوئے اب ایک ہی ہوئے کتے وکھرے چھٹی پہ آئے میں کچھ نہ زیور ہنج لکن ہے جائیں بختان علی زیور پاونا ہے توجہ نہیں یار کی حسین تو سبق لے بیٹھے ہیں کی حسین پاک دی اممہ تو سبق لے آئے لانت ہنج پہ گئی کپڑیوں باہر آمن برخے تے جدر گئے ٹوپیاں آلے ਉਲਟੇ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਰਖੇ ਬੁਰਖੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੁਰਖਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਬੁਰਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਫੈਸ਼ਨੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬੁਰਖਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਖੂਬ ਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਮਨ ਸੇ ਲਗੇ ਬੈਠੇ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ دا اچھا یہ بختانی دا حال اور سنو پھر جیویں جیویں جماعت چڑھتی ہے اوویں کپڑا لگ ہے جماعت چڑھتی یونیورسٹی نو 16 نو پہنچ گئی جدو 16 نو پہنچی ہن کپڑے بھی لائے گئے ہوں کون آ کے میڈم صاحب ماشاء اللہ اتنے ڈولے ہونگے اتنے کچھے ہونگے بھی ہزار رل کے تے ریس پہ کر دی میرا تھن ریس ہو رہی ہے عورتوں دیا ریسا نہیں ہوں ریسا نے کتیاں کھوتیاں دیا چھوڑنا تھا جنت دیا ہوراں دیا ریسا نہیں ہوں حسن حسین دی اما دی ریس نہیں سنے گا جان دیا سن قرآن تے آندا ہے پیر ہولی رکھو توجہ نہیں فرمایا اوئے ریسا ہویاں 20,000 لڑکی سکولن 20,000 کچھیاں پا کے میدان وچ نکل آئی ہاں جی ایک نہیں اور میں ایمان نال پوچھنا تیرے تو اے تساں جٹ دیسی بندے اکھ والے بیٹھے تے پتہ چلدے کسے ان پڑھ یعنی تھکول نہ پڑی سکول نہ پڑی رن نو بندہ کوئی آکھے کہ ذرا دوڑ تے وکھا وہ کی کرے گی سچی بولیا اب وہ لچا کیمرے تھی بولے اچھا ان پڑھ لو آکھو ریت کر دے وہ کی مرے تھی تعلیم یافتہ شعور والی مہذب انہوں جو آخیا نس کے وکھا انہیں آخیا لو اتنے تک کچی پا کے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پانچ نہیں ہزار نہیں دو ہزار نہیں 20,000 میدان چ آ گئی ہوں میں پوچھنا ان پڑھ شعور والی ہوئی کہ پڑھی لکھی بول بول نہیں ان پڑھ بے شعور میں نہیں منتا یہ شعور یہ شعور والی ہے یہ نسا نہیں ہوگا شعور والی ہوے جی نسے تو پورا میٹر کٹ جائے ہاں ریس کرے 80 دے کوئی 90 دے کوئی 120 دے پھر جدو نسی آن نا پھر ڈیڈی ڈیڈی نال بیٹھے ہاں ڈیڈی نال سن پھر ایک ڈیڈی دوسرے ڈیڈی نپ کے آتا سی میری جانتی پی گئی تیری پچھا رہ گئی ویخ میری نی جانا ویخ تک ایک قوم حسینی ہے مر جو گئے قسم خدا دی مردیاں دے سنگ نہیں اگدے جیڑی قوم نو نہ دین دی ہووے نہ ایمان دی ہووے نہ عزت دی ہووے نہ دھی بہن دی ہووے ایک ڈھڈ دی ہووے ڈھڈ ہووے تے ٹکر ہووے تے تنا تے کھاواں تے یو کراں مرتا قوم ہوتی ہے زندہ وہی جڑا پاک حسین آنگوں اپنی عزت کو جا مصطفیٰ دی عزت تے قربان ہو جاوے سبحان اللہ دیکھو یہ کچھ جو ہوتا ہے پیا سمجھتے کی نے بھائی ترقی سمجھتے ہیں یا گناہ بولو بولو تا کر کے جڑے نہیں کرتے کام انہوں نے آتے ہیں پچھڑے گئے یہ پسماندہ لوگ ہیں میں پوچھنا جیڑا گناہ نو گناہ نہ سمجھے نا وہ کافر ہے وہ شریعت کا منکر ہے جیڑا گناہ نو ترقی سمجھے وہ کون ہے سکول والے یہ مکال یہ ہوئی مکال ہے اتا کہ میرے کو کتاب ہوں آئی پی نے سکول حشر ہوتا ہے پیا کتاب چھپ پائی ہے جو سکولوں میں سوائے زنا تو اور کم ہوئی کتاب بازار چ آ گئی ہے بازار چ آ گئی کتاب اس کتاب کا نام کہہ رہے کتاب کا نام ہے جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال کہہ لکھی ہے پروفیسر اختر علی یعنی آپ پروفیسر لکھن والے پروفیسر جنسی بے راہ روی اور قوموں کا اختر علی نگار شاد مکتبہ نگار شاد اردو بازار لاہور والے چھاپی. اس دے یونیورسٹی کا سروے صفحہ نمبر 175 اخباراں والے گئے نے یونیورسٹی دا جا سروے کیتا ہے. لڑکیاں تو پوچھا ہے کہ اینا جو زنا عام ہوندا ہے تساں دعوت دیندی ہو یا چھوڑ کردے ہو؟ پھر لڑکیاں دس اللہ اکبر لڑکیاں دسیا لڑکیاں نو کہ لڑکے سانو پسند نے تے لڑکیاں دسیا کہ نہیں لڑکیاں نے کم. یہ سروے ہوئے نے ایمان نال دس سروے کیڑے کام دے ہوندے عام جڑا ہو. اچھا پرائیویٹ سکول صفحہ نمبر 134 پھر پرائیویٹ نے دسیا. اچھا ٹیوشن سینٹرل تے کی کچھ ہوندا ہے حافظ آباد دے ضلع دا تے پورا کروا کے تے جو کچھ سکول ہے وہ پورے حوالیاں دے نال اخباراں ہر پورے ملک دا اس بندے ثابت کیتا ہے دسیا ہے کہ او ہیرا منڈے تے چکلیاں تو پتہ کر کم ہے تاں تے گوش پے تے چلا پرا بم پیا مارتا ہے. اس قوم نو آندا ہے مولویاں نو ادھر آندا ہے مولوی دہشت گرد ادھر آندا ہے مولوی او بال تسا سکول ہے باو خرچہ میں دینا. کئیاں علاقے ہیں تے دو دو شیر دا ڈبا گھی دا دیندا ہے دو دو سو روپیہ دیندے نے چھوریاں نو خاص خاص چھوریاں نو دو دو سو روپیہ. میں پوچھنا جیڑی قوم اپنی عزت ایمان ہر شے کافر دے ہتھوں پیسے تے وچ ہی کھڑی ہو گئی سنگیا مڑ کیوں نہ اس قوم تے دل گیا تاں تے 30 لاکھ بندہ رب سونے گھر خرچ رات شہر بنیا سی رب دی شہر تھا بالا کوٹ لبر آباد شہر تھا اور رونق کا وقت دن ہویا 20,000 بندہ 70,000 فوج کر 27,000 سکول گھر ننگیاں لاشاں سکولاں چ اوتھے نکل پئیاں ننگیاں لاشاں بدکاری دیاں ننگیاں لاشاں پئیاں ہاں تہاڈے نال ہی سرحد دے لگا کشمیر دا اور کوڑا دے مسجداں وی آئے سن مسجداں وی آئے سن درود وی پڑھدے سن تبلیغاں کردے سن کچھ لیکن جدوں کفر نال لگے نے اللہ وحدہ لا شریک کا غضب ٹٹ گیا اور ایسی یار مت باری پی ہے ساڈی حکومت تے پوری قوم پہ آندی کہ شہید ہو گئے رب غرق کیتے نے آندے کی نے آکھے شہید ہو گئے میرے نال کئی مولا مرادرے تے تیار ہو مولا شریف کا غضب ٹوٹ گیا اور ایسی یار مت باری پی ہے ساڈی حکومت تے پوری قوم پہ آندی کہ شہید ہو گئے رب غرق کیتے نے آندے کی نے آکھے شہید ہو گئے میرے نال کئی مولا مرادرے تے تیار ہو اگر چشتی نال تے مرادرہ کرنے آ کہ شہید شہادت اے کیوں آکھدا ہے عذاب میں تے خیر کس طرح بھر چھڈیاں او سامنے پیاں میرے 1300 موضوع موضوع ہے انہاں وچ عذاب تے سارے 4-5 موضوع تے صرف عذاب تے ملا چھڈے قران حدیث دی روشنی اندر سے او جی مرادرہ تھا کرنے آ اے شہادت اے عذاب کیویں آکھدا ہے میں کہ یار گل سنو میں بیل منادرہ انہاں نال نہیں کر سکتا انہاں واسطے ایک دعا کر سکتا ابھی کیڑی میں کہ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں دے خاندان نو ایویں شہید کرے کیوں بھائی تساں شہادت سمجھدے ہو سنگیا گل سن اللہ تعالیٰ اے میرا پیغام آخری رب وحدہ لا شریک مولا دی طرف اس وقت مہلت ختم سمجھا دی میری ہوں گرفت دا وقت رب 56 سال سانو مہلت دیتی جنہ دے پیو کھوتیاں تے باندھے سن نا اج پتر پجاروں یہ رب دی مہلت جڑے پیراں نال ٹر ٹر کے جتیاں پاڑدے سن نا جنہ دے وڈیرے اج پتر اے سی دیاں گڈیاں دیاں سیٹاں پہ پاڑ دے لیکن اگے ساری بدماشی عمل کفر تو بد سامنے ٹیویاں چکلے پر سائن لگے کھڑن اے سی نکلی کیویں چل گئی یہ رب مہلت حق دے عقل آخدا ہے کہ یار جنہ رب نال جنگ کیتی اللہ تعالیٰ تے انہاں کول کھوتیاں بھی کھو لے گا پر انہاں نوں پجاروں تے گڈیاں اے سی دیاں کیوں دتیاں اس واسطے کہ اوہدا قانون ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اساں جدو پڑھنے ہاں نا اپنے مخالف نو ہولی ہولی پڑھنے ہاں، اونوں خبر نہیں ہوندی، اونوں ہور دینے ہاں تاکہ خوش ہوے، ساڈی مخالفت پک جاوے، جدو پکے گا میں پھر پڑھ لاں چلیا. اس لیے پوری دنیا نو یہودیت نے رب نال جنگ کرا دی، ہر گھر جنگ وچ مصروف ہے، مالک دا خدا دی گل سننا گوارا نہیں. ہن میں گلاں کر رہا نا، ایمان نال دسو سچیاں کر رہا یا کوڑی؟ سچی بولیا جی. ہن کئی بے ایمان ہون گے جنہاں نو اگ لگی ہو، یہ گل کرن والی نہیں کری جاندا، وہ کرن والی گل نہیں. یہ سور بے ایمان نال کہا، کئی سور ہون گے حالانکہ میں کفر دے خلاف پہ بولنا، برائی دے خلاف پہ بولنا، امت مصطفیٰ دے حق وچ پہ بولنا، نبی دی شریعت دی گل کرنا، دوزخ دے راہ تو جنت والے راہ لے جانا. لیکن اے منافق دی نشانی سن، جڑا ہوندا نا مومن، وہ جدو کفر دے خلاف بولیا جاوے نا مومن خوش ہوندا ہے. تے منافق دی پکی نشانی ہے جدو کافران دے کفر تے برائی دے خلاف بولیا جائے گا، او سرے او مرے گا سائے گا. پھر کیوں پہ بول دے؟ سمجھ لے جیڑا کافران دے خلاف کفر دے خلاف سن کے تھرتا جاوے، سمجھ لے دے دل وچ مدنی محبوب دا ڈیرا وسیا آئی. یاد رکھ تاریخ پڑھ کے میرے دنیا جدوں بھی اس امت دا درد دل لے چایا ہے نا، کسے ممبر رسول تے بین آرے کے دل لے چایا، قسم خدا دی صلاح الدین ایوبی جے بڑے نے نا، محمد بن قاسم جے بڑے نے، تو مصطفیٰ دی مسجد دے مدرسے دا فائز سی، سکول دا نہیں سی. سکول چو تیرے لانتی بیمان قوم دا سادا ٹکیاں تے کرن والے، دین نو ٹکیاں تے رولن والے، کافراں دے اگے کتے وانگو پوچھل مارن والے، ان دے بے غیرت تے بن سکدے نے، لیکن مصطفیٰ دے مدرسے چوں جدوں نکل دے سن، کوئی خالد بن ولید سی، کوئی محمد بن قاسم سی، کوئی مولا حسین سی. آئے ہائے بیکار جان کے دل کو بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلے گے تو روشنی ہوگی. آج میں بس بیٹھا، میں قسم یاد بس بیٹھا، میرے اگے جٹ بندہ بیٹھا آندا ہے وہی یہ مولوی رولا نہ پڑنا، کیا سکولی تو سانو اونجی بیچ چکے آکے رولا پائی رکھ دے کوئی گل بچی کری نہیں، یہ رولا نہ پان تے اساں تے سوتھنا وی لا کے سٹ دی، اگے سانو دے ترقی چڑی گئی جٹ بندہ جا کے ماں ہاں ایمان ایمان تے کرشمے ہاں ہاں کوئی آئی ٹی آئی ٹی دہاڑیاں والے بولتے ہیں تے دوائی خدا دی ستی سار سڈو ایمان ہی ساڑ جاتے، تے کوئی دہڑی گنا بولتا ہی تو ایمان کی گل کرتا ہے جی دل ٹر جاتا ہے. ہاں اسی واسطے مینو ایک آدھا چشتی میں آ کے اللہ میں اقبال داڑی منا سی، میں کہ چبلا تاری داڑی وڈی ہو تو ایمان بدل گیا، قیامت والے دن کئی داڑیاں والے نپے چڑھ گئے، ہاں کئی داڑیاں والے نپے ہو گئے، کئی صاحب ایمان چھٹ جان. اللہ تعالی قیامت والے دن داڑی نال نہیں چھوڑنا، اس ایمان نال چھوڑنا. ہاں تو ایمان کی ہے؟ کفر دے نال غیرت رکھنی ایمان ہے، کفر دے نال غیرت رکھنی ایمان ہے. غیر دے ایک کتاب پوری آ چکی، ہاں یہ دن چ میں کہڑے کہڑے حوالے تینوں پڑھ کے سناوا، دعائی خدا دی ہاں جی. ایک حافظ آباد 135 صفحہ، حافظ آباد ضلع جان دے ہوئے ضلع حافظ آباد 135 صفحہ، رپورٹ کے مطابق حافظ آباد کے بعد پرائیویٹ سکول فحاشی کے اڈے بند کر رہ گئے، چند سو روپوں کی تنخواہ پر بھرتی ہونے والی ٹیچرز لڑکیوں سے مکروہ دھندھا کرایا جا رہا ہے، تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ سٹی حافظ آباد کے انچارج نے گزشتہ روز ایک پرائیویٹ اسکول کی ہیڈ مسٹریس اور ایف ایس سی کی طالبہ کا سراغ لگا کر راول پنڈی کے خفیہ مقام سے برامد کر لیا اور دونوں خواتین کو جوڈیشنل پرے مجسٹریٹ حافظ آباد کی عدالت میں پیش کیا. دونوں نے جنگ کو بتایا ایرود نامہ جنگ اخبار کہ حافظ آباد کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ہیڈ مسٹریس تھی. اسکول کے مالک نے پہلے خود تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی, بعد ازاں حافظ آباد کے ایک انتہائی باثر گھر کے نوجوان کے حوالے کر دیا. ایک دن حافظ آباد کی باثر شخصیت نے مجھے 20,000 کی پیشکش کی جس پر میں نے سکول چھوڑ کر ایک دوسرے پرائیویٹ سکول میں ملازمت کر لی. اس سکول کا ماحول پہلے سکول کی نسبت زیادہ خراب تھا. خاتون ٹیچر نے جنگ کو مزید بتایا کہ 90% پرائیویٹ سکولوں کے مالک خاتون اساتذہ سے جسم فروشی کراتے ہیں. سنگیا میرے آخری لفظ میں سیانے آندے نے سور دا نام ہرن چ رکھو نا حلال, ٹٹی دا نام برفی رکھو نا کھانا, دودھ دا لیول پیشاب دے ڈبے تے چلاؤ دودھ بن جائے جہد ہوے ایک کفر تے بغیرتی شیطانیت تے ضروری ہے. ان دا نام باہر چ رکھو نا اسلامی غوثیا فیضان مصطفیٰ تے علم تے علم تے علم تے علم کند لکھیا ہوئے تے وچ والا کند وہ تعلیم نہیں بن جاتا. تعلیم ہوئے جڑی پڑھدا جاوے جانور انسان بندا جاوے, بے غیرت غیرت والا بندا جاوے, بے ایمان ایمان والا بندا جاوے, بے حیا حیا والا بندا جاوے. وہ مینو آکھن دے جڑا پڑھدا جاوے جے پڑھے پہلے ہوئے کمینہ پڑھتا جاوے تو بن جاوے رب دا ولی تو پھر علم ہی سمجھ جو واقعی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس نے سگیا میں تنو وقت دیتی جانا وقت صرف 6 مہینے یا سال سنگیا سنو 6 مہینے یا سال میری گل عام نہ سمجھی نہ کوئی انج دیاں گلاں اج تائیں تینوں کسے سنائیاں ہوں. صرف 6 مہینے سال مہلت ہوئی اس دنیا دے نقشے بدل گئے, یہ سب نظام ختم ہوتا گیا. سکول تو دھی پتر کر لے تے ٹی وی چکلا گھروں کر لے, نہیں تے ووٹ ختم کر دے, ووٹ نہ دیں کتے کفر یہودیت ساری یہ سارے یہودیت دے کماں تو کنڈ پھیر لے انہوں رب بچا لینے جنہیں کنڈ پھیر لے, نہیں جی انہوں زلزلے لے آئی سانو جنگ تے زلزلے پتہ نہیں حالے کیڑے کچھ آؤ گے. مولا دی گرفت اس لیے سخت ہی کوئی مہلت نہ سمجھی, اساں رب نال جو کرنا دی دین نال کر بیٹھے ہاں. اس واسطے جی بچنا چاہنے ہاں نا تے پاک حسین دے دین دے دامن نال لگ جائیے. آخر دعوانا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یا رب العالمین اساڈی حاضری قبول چ پر خطا ہے خطا معاف چکر عفون غفورا دشمنان اسلام نو تباہ کر. جے مولا ساڈی کسے گل نو ساڈی کسے خدمت نو قبول کیتا ہی تے اس دا ثواب بارگاہ رسالت تمام انبیاء تمام مومنین دی ارواح نو پیش کیتا, بالخصوص شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین دی بارگاہ پیش کیتا. اللہ مسلمانہ دے سینیاں دے وچ درد والا دل پیدا فرما, غیرت دین ایمان دی فکر عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب